Iunie în Orăștie, pe 30 iunie și 1 iulie în Alba Iulia, iar pe 2 iulie în Blaj. Și dacă asculți deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoaie. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Ior Guianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Deputatul PSD Mihai Tudose, ministru al economiei favorit pentru funcția de premier, alți 5 candidați au refuzat să preia conducerea guvernului. Între variante, Lia, Olguța Vasilescu și Carmen Dan. Conducerea PSD ia decizia finală prin vot. Au reieșit 5-6 variante pentru postul de prim-ministru. Am discutat aseară, azi noapte și azi dimineață cu fiecare dintre ei. Și liberalii s-au întrunit în ședință. Nu reușesc însă să facă o majoritate și vor alegeri anticipate. Până la ora 16 vor stabili dacă îi propun șefului statului un premier din partea PNL. Știți că unii colegi deja vor să vă propună pe dumneavoastră ca o soluție de premier? Da, nu ne grăbim. V-am spus să nu vindem pielea ursului din pădure. Aproximativ 300 de persoane s-au adunat astăzi la Arhiepiscopia Alba Iulia pentru a-l susține pe Cristian Pohomaci, preotul acuzat de coruperea sexuală a unui minor. Fața bisericească riscă să piardă dreptul de a sluji. Miluiește-mă, Dumnezeu, pentru mărinia ta, și după mulțimea tale, șterge fără de legea mea. Mai dulcos mă spală de fără de legea mea. Au fost publicate între timp rezultatele la evaluarea națională din clasa 8. Acestea sunt publice pe site-ul evaluare.edu.ro. Imediat la știri aflăm subiectele de la bacalaureat, prima probă scrisă, cea de limba română. Candidații de la Profilul Uman au avut de caracterizat relația dintre personaje din romanul Moromeții. Și un american student la medicină în Constanța a fost reținut pentru viol și agresiune sexuală. Doi tineri au reclamat că bărbatul le punea sedative în mâncare. Prognoza meteo pentru început. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic pe arii extinse în sud și în est. Va fi caniculă în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Moldova. Vor veni și ploi torențiale cu vijelii și izolat grindină în Maramureș, Transilvania, local în Banat, Crișana, vestul Olteniei și jumătatea de nord a Moldovei. În restul zonelor, astfel de fenomene vor fi posibile izolat mai spre seară. Temperaturile maxime vor fi între 25 de grade pe litoral și 37 în lunga Dunării. În București, o zi sufocantă, 32 de grade acum, maxima va fi în jur de 35. Ascultați știrile Europa FM. Deputatul PSD Mihai Tudose, actual ministru al economiei, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de premier, spun surse din Partidul Social Democrat. Potrivit agenției News.ro, Mihai Tudose ar fi fost nominalizat chiar de către liderul PSD, Liviu Dragnea. De altfel, ceilalți 5 propuși pentru această funcție au renunțat să preia conducerea guvernului. Decizia finală va fi luată prin vot. Florentina Mihăiță urmărește ședința Social-Democraților. În afară de Mihai Tudose, în ședința PSD ar fi fost propuși pentru funcția de premier liderul senatorilor PSD Mihai Fifor, liderul deputat PSD Marcel Ciolacu, președintele Comisiei de Control al SRI Adrian Țuțuianu, dar și două femei, Olguța Vasilescu, actualul ministru al Muncii, și Carmen Dan, care conduce în prezent Ministerul de Interne. Toți aceștia au refuzat să preia conducerea guvernului, spun surse social-democrate citate de News.ro. De altfel, chiar înaintea ședinței, președintele PSD Liviu Dragnea confirma că printre cei doriți de social-democrați pentru postul de premier se află și ministrul Carmen Dan. Au reieșit 5-6 variante pentru postul de prim-ministru. Am discutat aseară, azi noapte și azi dimineață cu fiecare dintre ei și împreună și se degajează o soluție pe care o să vreau să o propun în CEC și cei care au reieșit din discuțiile cu președinții de organizație vor vorbi și ei. Liderul PSD Liviu Dragnea speră că președintele Klaus Iohannis va fi de acord cu propunerea PSD pentru funcția de premier. Poate ne acceptă, teoretic ar trebui să accepte, am văzut toate declarațiile dumnealui și poziția din ultima perioadă, care trebuie să recunosc că mi s-a părut o poziție corect. Adică nu s-a implicat, chiar dacă poate au fost tentații în această speță și cred că vrea stabilitate ca și noi. Socialdemocrații le vor comunica și celor din ALDE propunerea lor de premier, după care se vor prezenta împreună la consultările de la Cotroceni, care încep la ora 15. Cine este Mihai Tudose, cel considerat favorit pentru funcția de premier? Ne spune Andrei Paleu. În vârstă de 50 de ani, Mihai Tudose a ocupat din luna februarie fotoliul de ministru al economiei în executivul condus de Sorin Grindeanu. A deținut aceeași funcție timp de aproape un an în perioada guvernării Ponta. Mihai Tudose este deputat aflat la al cincilea mandat și vicepreședinte al Partidului Social-Democrat. Intrând în atenția presei în 2015, când a fost acuzat de plagiat în lucrarea sa de doctorat, obținut la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu sub întrumarea lui Gabriel Oprea, bănuit la rândul său de furt intelectual. Pe fondul acestui scandal, Mihai Tudose cerea în primăvara anului trecut să-i fie retras titlul de doctor. Și liberalii s-au întrunit astăzi în ședință, vor stabili dacă vor propune un premier la consultările de la Palatul Cotroceni din această după-amiază. E greu de construit o majoritate parlamentară, spune președintele PNL Ludovic Orban. Liberalii vor în continuare alegeri anticipate. Eu v-am spus de data trecută că purtăm aceste discuții și investigăm posibilitatea de a forma o majoritate parlamentară fără PSD. Sunt câteva semne încurajatoare, dar încă nu ne-am apropiat de acest obiectiv. În primul rând trebuie să hotărâm dacă vom merge cu o propunere de premier. Cred că ăsta e primul lucru care trebuie să-l hotărâm. Până să discutăm de nume de persoane, trebuie să hotărâm acest lucru. Știți că unii colegi ai dumneavoastră din partid mai luați de val deja vor să vă propună pe dumneavoastră ca o soluție de premier? Da, nu ne grăbim. V-am spus să nu vindem pielea ursului din pădure. Așadar, consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier încep la ora 15 cu delegația PSD-ALDE, la ora 16 vor intra liberalii, până diseară va fi maraton, șeful statului va discuta cu liderii fiecarei formațiuni parlamentare. Vorbim în continuare despre un proiect drag lui Liviu Dragnea, ce ar urma să fie realizat de noul guvern PSD, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Ei bine, aproape 30 de companii ar putea fi obligate să contribuie la capitalul acestui fond. Între aceste companii, OMV Petrom, Loteria Română, Hidroelectrica și Aeroportul București. Informația este dezvăluită de jurnaliștii de la site-ul profit.ro. Să amintim, nerealizarea acestui fond i-a fost reproșată fostului premier Sorin Grindeanu. Ne spune mai multe Raluca Hatman. Potrivit proiectului obținut de profit.ro, pentru fiecare companie în parte este indicat cuantumul numeric cu care va trebui să participe la capitalul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Unele companii vor fi obligate să contribuie cu întregul capital propriu. De pildă, Societatea Națională a Sării va trebui să participe la capitalul social al fondului cu 125 de milioane de lei dintr-un total al capitalului propriu de 245 de milioane de lei. Loteria Română va trebui să participe cu întregul capital propriu de 447 de milioane de lei, din care statul nu va putea înstrăina decât echivalentul a 223,6 milioane de lei. Crearea acestui fond este trecută în programul de guvernare, iar cabinetului Grindeanu i s-a reproșat și faptul că acest proiect nu a fost realizat. Pe fondul unor informații, potrivit cărora fondul va facilita scoaterea banilor din trezorerie și alocarea lor discreționară, premierul Sorin Grindeanu nu a aprobat documentul, ce l-a trimis la PSD pentru a fi promovat ca proiect de lege în Parlament. Proiectul nu a fost pus niciodată în dezbatere publică. Fondul de investiții, ca instrument care va finanța din fonduri proprii și atrase proiecte de investiții în diverse sectoare economice, va fi administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere și un directorat. Primii membri ai consiliului vor fi numiți prin hotărâre a guvernului pe o perioadă de un an. Ascultați știrile Europa FM. Au fost publicate în urmă cu mai puțin de o oră rezultatele la evaluarea națională din clasa 8. Acestea sunt publice pe site-ul evaluare.edu.ro. Contestații pot fi depuse până la ora 20 în această seară. Până la ora 13, iată, până la această oră, s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română de la bacalaureat. Câțiva dintre elevi au ieșit destul de repede însă din sălile de examene și au dezvăluit subiectele. Printre altele, construcția unui personaj dintr-un text aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu. O ascultăm pe Elena Tudor. Absolvenții de liceu de la Profilul Real au avut de scris și un eseu despre rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă. De asemenea, elevii au primit și un fragment din poezia Alt cântec de Adrian Maniu și au avut de răspuns la 9 întrebări referitoare la elemente ale textului sau la rolul cratimei. Candidații de la Profilul Uman au avut de caracterizat relația dintre personaje din romanul Moromeții. De asemenea, au mai avut de scris un text argumentativ despre mersul la cinematograf și rolul acestei activități în educație. La această sesiune de bacalaureat s-au înscris peste 135.000 de candidați. Aproximativ 300 de persoane, susținători ai preotului Cristian Pohomaci, acuzat de coruperea sexuală a unui minor, au venit astăzi la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia pentru a-l sprijini pe preot. Preotul a fost chemat pentru o cercetare prealabilă privind acuzațiile care îi se aduc. Henoriașii din curtea Arhiepiscopiei îl consideră nevinovat pe preotul Cristian Pohomaci, cu amănunte Lucian Popescu. Toți cei aproape 300 de enoriași adunați în curtea Arhiepiscopiei din Alba Iulia nu cred în acuzațiile aduse preotului. Aceștia spun rugăciuni cu glasare și intonează cântece religioase. Conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe de la Alba Iulia s-a sesizat după ce pe internet a apărut o înregistrare audio, o posibilă discuție între preotul Cristian Pomohaci și un adolescent de 17 ani. Din înregistrare reiese că preotul i-ar propune băiatului să întrețină raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani. În alt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul de Alba Iulia a precizat sâmbătă că preotul Cristian Pomohaci riscă excluderea din rândul bisericii. Acesta susține că preotul a mai fost iertat în urmă cu aproape 4 ani pentru alte abateri. Preotul este paroh în localitatea Moșun din județul Mureș, fiind extrem de cunoscut, mai ales ca interpret de folclor și cântece religioase. El a fost acuzat și de practici neacceptate de Biserica Ortodoxă, precum exorcizarea. În 2013, Arhiepiscopia Alba Iulia l-a somat pe preot să aleagă între preoție și aparițiile în showbiz. Continuăm știrile. Un american student la medicină în Constanța a fost reținut pentru viol și agresiune sexuală. Doi tineri au reclamat că americanul i-a drogat mai întâi. Polițiștii au descoperit că bărbatul le punea sedative în mâncare. Manuela Nicolescu ne spune întreaga poveste. Cazul a intrat în atenția polițiștilor după ce un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei mașini, a lovit mai multe autoturisme parcate. Oamenii legii au stabilit că era sub influența unor substanțe depresive, cu efect tranquilizant. Ulterior, victima, împreună cu un alt tânăr de 20 de ani, ambii din Medjidia, au reclamat că un cetățean american i-ar fi invitat la locuința sa, unde le-ar fi administrat somnifere, iar apoi i-ar fi agresat sexual. Pentru întâlnirea cu americanul, polițiștii constanțeni de la operațiuni speciale au organizat o acțiune complexă în stațiunea Mamaia, folosind un investigator sub acoperire. După ce s-au cunoscut, cetățeanul american l-a invitat pe investigator la domiciliul său, încercând să-i ofere mâncare în care amestecase sedative. În acel moment au intervenit colegii polițistului, care l-au reținut pe american. Are 35 de ani și este student la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Ulterior, la perchezițiile în casa și mașina lui, anchetatorii au găsit 30 de flacoane de medicamente și recipienți cu lichide care, probabil, spun polițiștii, conțin benzodiazepine, substanțe folosite în tratarea anxietății și insomniei. Au mai fost descoperite 5 laptopuri, un digital video recorder, 7 telefoane mobile, mai multe medii electronice de stocare a datelor și diverse obiecte destinate obținerii satisfacției sexuale. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Un tânăr din Curtea de Argeș a murit înecat în barajul de la Zigoneni. El a mers la scăldat împreună cu doi prieteni. Trupul tânărului a fost găsit de pompieri după 2 ore de căutări. Transmite Ana Sorescu. Potrivit anchetatorilor, tânărul de 21 de ani din Curtea de Argeș a mers împreună cu doi prieteni la scăldat în barajul Zigoneni, deși nu știa să înoate. Acesta a intrat în apă și nu a mai ieșit. Prietenii săi au solicitat prin intermediul apelului unic de urgență ajutor din partea autorităților. La locul solicitării au fost trimise un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj cu o barcă pneumatică. A fost solicitat și un echipaj cu scafandri de la ISU Vâlcea, dar intervenția lor nu a mai fost necesară. Pompierii de la ISU Argeș au reușit să-l găsească pe tânăr după 2 ore de căutări. Echipajul de terapie intensivă a efectuat timp de o oră manevre de resuscitare, însă toate eforturile au fost zadarnice. Nu este pentru prima dată când se întâmplă un astfel de accident în barajul de la Zigoneni. În 2014, un bărbat a dispărut în apele barajului, iar trupul său a fost găsit abia după 23 de zile de la dispariție. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Viteza prea mare, iată cauza accidentului de vineri seara produs între Părâul Rece și Râșnov pe drumul național 73A, unde s-a răsturnat un autocar cu tineri. Astăzi, 10 persoane implicate în accident mai sunt internate în Brașov. Transmite Cristina Anica. Cercetările realizate de polițiștii brașoveni au arătat că șoferul autocarului nu a adaptat viteza la condițiile de drum, mai exact la carosabilul umed. Într-una dintre curbe, autocarul a derapat și s-a răsturnat și toți cei 36 de pasageri ai acestuia au fost transportați la spital. Inițial, 27 de persoane au rămas internate. La acest moment, doar 10 răniți mai necesită spitalizarea. 9 dintre ei primesc îngrijiri în cadrul secțiilor de neurochirurgie, ortopedie și chirurgie plastică la Spitalul Județean Brașov, iar al 10-lea rănit este internat la spitalul militar din localitate. Potrivit medicilor, toți răniții sunt stabili și evoluția stărilor este favorabilă. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Părinții care își trimiteau copiii la furat în Iași și Paris rămân în arest preventiv. Cei 6 ieșeni erau și coordonatorii unei rețele care exploata minori încă din 2011. În urmă cu 2 ani, centrul rețelei de mici hoți de buzunare s-a mutat la Iași. Grupare a fost monitorizată un an, iar perchezițiile au avut loc simultan la Iași, Roman și Paris, transmite Violeta Cincu. Au exploatat peste 100 de minori cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, printre victime și proprii copii. Cei 6 ieșeni acuzați de constituirea unui grup infracțional și trafic de minori reținut săptămâna trecută de DICOT rămân în arest preventiv. Așa au decis judecătorii. Copiii erau transformați în hoți, deseori cu violență, erau învățați să fure, erau învățați că a fura este un stil de viață. După primele lecții, erau trimiși la furat în Iași, în mijloacele de transport în comun, în magazine pe stradă. Aveau coduri, locuri bine stabilite pentru a ascunde ceea ce furau. Mai mult, potrivit anchetatorilor, plecau în fiecare zi de muncă o sumă pe care trebuiau să o aducă acasă. Când erau suficient de experimentați, micii hoți erau duși în taberele de rom din Paris. Erau trimiși la furat în metrou sau în zonele turistice din capitala Franței. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Incendiu puternic de pădure într-un parc național din Andaluzia. Aproximativ 2000 de persoane au fost evacuate. Mulți au fugit din locuințe sau din hotelurile în care erau cazați. Sute de pompieri au fost mobilizați pentru a izola flăcările. Evacuările s-au făcut pentru a evita tragedia din Portugalia de săptămâna trecută, când zeci de oameni au murit din cauza unui incendiu de pădure. Lucian Popescu. Se estimează că 2000 de persoane au fugit din calea incendiului. Unele au fost nevoite să-și părăsească locuințele, altele să plece din hoteluri sau din campinguri. Dar vântul puternic și temperaturile ridicate au împiedicat eforturile autorităților spaniole de a controla flăcările amenințătoare din apropierea Parcului Național Doñana. Autoritățile spaniole cred că incendiul forestier ar fi putut să fie provocat în mod intenționat în apropiere de localitatea Huelva. Evacuarea în masă a fost necesară pentru a evita producerea unei tragedii precum cea din Portugalia de săptămâna trecută, unde 60 de persoane au murit în incendiul de pădure din regiunea portugheză Petrogal. Alexei Navalnăi, unul dintre opozanții președintelui rus Vladimir Putin, s-a îmbolnăvit în închisoare. A fost încarcerat luna aceasta după ce a participat la o demonstrație împotriva liderului de la Kremlin. Deși bolnav și aflat după gratii, își continuă campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Florentina Mihaiță. Pe 12 iunie, de ziua Rusiei, liderul opoziției ruse Alexei Navalnăi a fost reținut în timp ce se îndrepta la o manifestație în centrul Moscovei împotriva președintelui Vladimir Putin. El a fost condamnat la 25 de zile după gratii pentru că ar fi pus la cale aceste proteste. Starea sa de sănătate nu este deloc bună. În weekend a făcut febră mare, a mărturisit avocata lui. În plus, Alexei Navalnăi are în continuare probleme la ochiul drept, la care a suferit o arsură chimică după ce în aprilie o persoană necunoscută i-a pulverizat vopsea verde pe față. Cu toate acestea, el nu renunță la campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. În mai multe regiuni ale Rusiei au fost deschise deja birouri de campanie. Autoritățile din Rusia au tot încercat să împiedice participarea lui Alexei Navalnăi la scrutinul prezidențial de anul viitor. Recent, Comisia Electorală Centrală a stabilit că acesta nu va putea candida pentru că ar avea o condamnare cu suspendare pentru o presupusă deturnare de fonduri. Opozantul rus susține că totul a fost orchestrat de Kremlin pentru a-l împiedica să candideze la prezidențiale. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit German.